Akbakraçlar susuz kaldı, büyük evler öksüz kaldı. Kız anası kızsız kaldı, hey anam oğlun güveyler olayım. Oğlun güveyler olayım, hey anam gelin evine geleyim. Oğlun güveyler olayım, hey anam gelin. Güveyi bahçede gezer, sarığına güller dizer. Güveyi bahçede gezer, sarığına güller dizer. Güveyi gelinden güzel anam oğlum.